Pag may kasama kang iba, nagtatampo ang puso. Paano ko nga ba sasabihin sa'yo? Madalas kong minsan nahihiya ang puso. Kahit na nagmamahal, hindi naman kumikibo. Di ko pa masabi ang nararamdaman. Di ba puso'y nasasaktan? Madalas kong minsan kaya masasabi sa'yo. Madalas kong minsan nahihiya ang puso. Kahit na nagmamahal, hindi naman kumikibo. Di ko pa masabi ang nararamdaman. Di ba puso'y nasasaktan? Madalas di ko pa masabi ang nararamdaman.